Lucián okozta ezt a helyzetet. Gondolom mostanra megérted azt, amit felén éreztem. A sérült reménytelenség nekem ártott inkább. Mi ebben különbözünk, nem másban. Éppen előtted állok, de te ezt nem érzékeled. Szédülsz a dehidratáltságtól. Üres tekintettel nézel a magad alatt összegyűlt pisatócsára. Azt kívánom, hogy bárcsak én is ilyen lelketlen, kihalt szempárt mereszthetnék az alábbiakra. A túlnőtt pattanások méreteire emlékeztető melleidre, amik még a legkisebb méretű tartójukat se képesek kitölteni. Arra az introvertált, hibásan kedvesnek gondolt arcodra, ami immáron több osztálytársadnak makja otthagyta türelmetlen adagját. És nem tudom túltenni magamat a berögződésen, hogy ők még a nevedet se tudták. Azt, hogy az életben mit szeretsz, számukra csak spiccelésük idegen célpontja voltál, és másnapra el is felejtettek téged. Hozzám sosem került érintésed, mégis mindig rád gondolok. Képtelen vagyok kiirtani magamból a mi lett volna akkor, ha hangot, ami ennyire fűsüketítő némasággal vinnyog. Szerettem volna megsimítani hosszú barna hajadat, kedvesen, gyengéden, nem pedig volt szopatás közben, mint amiben most részed lett. Én nem azért töröm el a lábaidat, karjaidat, hogy téged bántsalak. A te váltakozó amplitúdójú, keserves hangodat nem szabad senkinek se hallania. Igazából magamat se érzem hozzá méltónak. Sejmes combjaim között szégyenlősen bujkáló puncit közelébe szerves dolog nem kerülhet. Az orális oldalom alanyának bemocskolása nem következhet be. Neked tisztábbnak kell maradnod. Hiába verem éppen az arcom előtt, végül nem élvezek oda. Ezen a szinten már nem érzem úgy, hogy az állaton csorgó ondomnak jogosultsága bármin is változtatna. Te vagy a mesztelen fémkapalás, én meg az üvöltő ünnep csendje. Rakd össze a kettőt, és a bilincsek, szögek és kések között megszületik testelen az én közreműködésemmel történt csípelő csoda. Némán üvöltő csaj, frekvencia hiányossá vált, fülkajló, tusza.